Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. I'm holding you and whispering things soft and low. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. China has issued a travel advisory for Chinese citizens in Canada. It's warning Chinese nationals visiting Canada to exercise caution. This comes one day after Ottawa issued a similar advisory to Canadians visiting China. Sasha Petrasik reports. In a briefing at the Chinese Foreign Ministry today, a spokeswoman called remarks by Prime Minister Justin Trudeau irresponsible and malicious, lacking, she said, in any understanding of China's legal system. Yesterday, Trudeau said Canada and its allies should be extremely concerned that China was applying the death penalty arbitrarily. He was reacting to the retrial of Canadian Robert Schellenberg, who was sentenced to death by a Chinese court for drug smuggling. Observers have suggested it's part of a campaign by China to pressure Canada into releasing Huawei executive Meng Wanzhou, who was arrested at the request of Washington. Neither Beijing nor Ottawa has made that link explicitly, but Schellenberg is only the latest Canadian who has suddenly faced serious trouble with the law in China. Sasha Petrasik, CBC News, Beijing. It's an historic day in Britain. In the House of Commons, MPs will be voting on Prime Minister Theresa May's Brexit deal with the European Union. But with many within her own party against it, it appears the agreement is headed for defeat, which May insists will have dire consequences. When the history books are written, people will look at the decision and ask, did we deliver on the country's vote to leave the European Union? Did we safeguard our economy, our security, and our union? Or did we let the British people down? Concern that the country will leave the EU without a deal has led to a run on groceries. The UK imports more than half of its food, and there are concerns that global imports will face border and distribution delays. The Saudi teenager who made headlines last week by escaping her family is telling her story of abuse and desperation. Rahaf Mohammed is now in Toronto, and she tells CBC News she feels safe in Canada. Here's Susan Ormiston. Okay, hello, people. Barely 2 weeks ago, Rahaf Mohammed was an unknown teen in Saudi Arabia plotting her escape. So why? Her mother and brother beat her, she told us, to keep her in line. She had to conform to strict guardianship laws, which gave her father and brother control over her choices. She's cut off, and that was the only time in our interview where she teared up slightly, a window into the strain of closing the door firmly on family and home. How do you respond to the critics who say you got special treatment? My life was in danger, she said, acknowledging she was lucky to be granted asylum quickly. Susan Ormiston, CBC News, Toronto. A group of First Nations is investigating the idea of buying the Trans Mountain Pipeline and its expansion project, and meetings are underway in Calgary to discuss the details. Kyle Bax reports. The Indian Resource Council of Canada is spearheading the effort to buy the Trans Mountain Pipeline. The group represents 134 First Nations, and Chief Executive Stephen Buffalo says the majority want an ownership stake. Our job right now is to get the chiefs together and the leaderships together to help make a consensus to ensure that we're all on the same page. The federal government bought the pipeline last summer for $4.5 billion. Buffalo wants it to be 100% owned, operated, and monitored by First Nations. We all want a safe, proper environment. Some First Nations in BC staunchly oppose the Trans Mountain project, regardless of whether Indigenous groups become the owner. The Indian Resource Council says it wants to present a proposal to the federal government in the next few months to buy the project. Kyle Bax, CBC News, Calgary. And that is the World This Hour. I'm Joe Cummings. Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Ansvariga utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvariga utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna. You already know that you're my weakness. After all this time I'm just as nervous. Every time you walk into the room. Said hello, just did something to me, and I've been in a daze ever since the day that we met. You take the breath out of my lungs, can't even fight it, and all of the words out of my mouth without even trying. What it's doing to me in a secret. 'Cause watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time I'm just as nervous. Every time you walk into the room. Watching you is all that I can do. Oh, speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Every time you walk into the room. Joyride och ingen annan än du. Alltså äntligen så hände det något i årets Så mycket bättre. Det blev verkligen ett lyft när det blev Christer Sjögrens dag. Charlotte Perrelli fick vi höra i den självbiografiska Flickan från Småland till exempel. Something which looks remarkably similar to the deal that the PM has negotiated. Is it true that the Prime Minister has not shared, even with her cabinet colleagues, what her response will be in the face of a defeat? Well, we, the cabinet, the Prime Minister and her... We'll be right back. Ja, vi har direktsändning här. Gunnar och mikrofon direkt. Klockan 16 kommer radiobloggen direkt. Vi har den 15 januari tisdag 2019. Tillståndet heter Sverigekanalen och utgivare Gunnar Andersson. Och jag tog en promenad, en vandringstur söderut till Västerbyn med röstinspelning i mobilen som jag kallar för vandringsturen, som är publicerad. Och vi tog oss upp för den övre vägen upp till berget där. Idag gick vi lite längre och svängde ner där. Man kunde se mot Bysjön där. Ja, det är svårt att förklara, men vi tog oss ner i alla fall där den tidigare järnvägen hade gått och fortsatte då i riktning mot Långshyttan. Dött och ödsligt i Västerbyn verkligen. Vi mötte dock en man och kvinna som gick med gåstavar i alla fall. Men på gårdarna var det väldigt mycket snö och dött, ödsligt. Jag tror jag inte såg en enda människa på en gård. Det var dött och ödsligt. Och de flesta stugorna verkar vara ödsliga och övergivna. Dött och ödsligt. Man ser inte många människor överhuvudtaget. Det är dött och ödsligt och så. Men det gick ju bra i alla fall. Vi kom upp. Man går en bit i taget och vilar och så. Upp på berget där. Och solen kom väl fram lite grann, men det var ju en del moln också där. Ja, det var nästan 1,2 mil faktiskt då. Och var det cirka 5 kilometer och så, minst där. Kempovägen och Flyttjesjövägen och så. Idag var det nästan 1,2 mil faktiskt, så att det går ju att ta sig fram här och så. Jag tog nog kolla fastighetsboxen här sen. Jag duschade för andra gången och tvättade håret och torkade det och så. Och sen var det gröt där med kanel och mjölk och korvbrödsskivor med smör och kaviar. Och tvn är på här. Men nu kör vi med ettans mikrofon som är rundstrålande här. Han behöver inte vara precis framför den, utan det är en 30 cm mellan oss här. Och tvn är på här. Det är från Australien faktiskt, New South Wales. Nu har ju både mamma och syster och 5 bröder där nere. Det är komplicerat att dra den historien, så att det får vi lämna ifrån. Men min familj är alltså i Australien där med mamma och syster och bröder och så. Men det här är ju Sverige, så att vi har det klimatet vi har här, och det är ju verkligen vinter och så. 15 januari. Jag har kommit in i mitten på januari månad här. Jag brukar vädra ut och öppna upp i fönstret här. I köket menar jag. I köksfönstret. Och så jobbar jag i sovrummet på gården med att från mobilen då publicera den här vandringsturen via Google Drive-appen. Jag skickar alltså upp från röstinspelningen till Google Drive. Och sen efter ett tag så kan jag hämta den här länkdelning då från Google Drive-appen och lägga ut hyperlänkar på de här chattarna, två stycken där, och sen gå in på Blogger-appen och lägga ut hyperlänkar på Blogger. Jag har ju två konton där. Sverigekanalen.blogspot.com Sverigekanalen.blogspot.com och GunnarAndersson.blogspot.com GunnarAndersson.blogspot.com. Och sen publiceras det också på Sverigekanalen.com/nytt Sverigekanalen.com/nytt och dalaradion.webnode.se och /nyheter på Twitter också faktiskt där. Och det går på rutin och så. Jag fick starta upp kanal 5D också här. Den servern hade väl gått ner då. Den är igång. Och stoppa in mobilen i vänster bröstficka i den här vinterrocken. Helle Hansen, den som jag hittade i Revsta där. Ja, i Sigtuna kommun och så. Jag vet att jag hörs bra i alla fall. Jag hade väl förut i min ena vante där då. Tjuvlyssnade lite grann på hur det lät och jag hörde så ganska bra där. Man kunde höra hur jag gick i snön. Det var väldigt vad det var dött i Västerbyn. Ja, verkligen dött. Jag såg faktiskt älgar i älgparken. Och jag förstår sig den stängd då. Och då är de i vinterhägnet där. Men det syntes att de var i det här sommarhägnet där. Märkligt nog. Ja, det är privat mark där så att det är ingenting för allmänheten. Men de var i vanliga älgparken nu. De rörde på sig. Och Stockholm Direkt kan rapportera på Twitter att en 15-åring är gripen efter rån i Täby. Stockholmdirekt.se 15-åring är alltså gripen efter rån i Täby. Ja, det var några älgar som rörde sig i älgparken. Den ska egentligen vara stängd va? De brukar vara i vinterhägnet på vintern. Det är väl någonstans i närheten där. Men de var faktiskt i älgparken och man kunde se lite grann hur de rörde sig där. Det är ju treplank och så. På sommaren ska man ju betala då 95 spänn så får man komma in där och trycka in en banan i han Elvis där och Frida. Och kalvarna och så. Och blad och grenar och grejer. Men de rörde sig i alla fall i älgparken idag. Nu följer jag 432 stycken på Twitter och 149 stycken följer mig och jag har 7006 tweets. Om ni vill följa Sverigekanalen på Twitter så ska ni skriva twitter.com/dalagunnar eller söka på Dalagunnar. Jag heter nämligen Dalagunnar på Twitter. Ja, från början hette jag Sverigekanalen. Jag tror att det var så att jag skickade upp bilder där på Keltekors och så. Så att jag blev avstängd med min svett. Så jag fick skaffa ett annat konto. Dalagunnar. Att egentligen hette jag ju Sverigekanalen från början på Twitter. Men det blev stoppat va? Blockerat. Jag kom inte in. Så jag fick skaffa ett annat konto. Så jag heter Dalagunnar på Twitter. Eller snedstreck Dalagunnar. Gunnar. Ja, kallt ute också. Så blev det kallt när jag öppnade upp i köket här. Så det blev riktigt utfryst. faktiskt, men jag brukar göra det efter ett tag när jag varit hemma här. Att jag vedrar ut ordentligt. Men sen måste man stänga igen. Det är ju väldigt kallt där. Här är Danmarks nyheter här på Twitter. Det är nyheter. Och det är inte svårt att förstå danska språket där. Det är lättare med norska. Man förstår ju ungefär vad de säger på danska, men det är lite, ja, grötigt eller lite komplicerat att förstå exakt vad man säger där. Man kan via Radio Sure här få tag på serveradresser genom att skriva in Danmark. Man kan logga in också på radiosure.com och lägga in sina egna stationer i databasen där. Annars om man lägger till stationer så är det bara den egna stationen så att säga som man lägger till stationer på där. Danmark, ja. Jo, man förstår ju danska, men det är lite. Vi har Rarma Radio på C-datorn som är schemalagd och den spelar in måndag till fredag. Radio Svegot ungefär från klockan 7 till 10.03 där. Så vi får alltså med en MP3-fil. Här är vi polisen i Örebro på Twitter här. En trafikolycka i Örebro här 15.11. Rinkaby heter det. Alltså någonstans i Örebro där. Ja. Dra upp trafikolyckor, det får man sitta hela natten här så att det kan vi inte hålla på med. Vi sitter och trycker för att få fram nya tweets också. Det borde vara automatiskt tycker jag, men det har man inte löst ännu. Så att man måste trycka till för att se nya. Ja, det var minst sagt dött och ödsligt i Västerbyn. Jag tror inte jag såg några människor på några gårdar faktiskt där. Det var ju snö på gårdarna mest och ödsligt. Ja, det var ett hus där faktiskt. Där hade man öppnat upp en inglasad balkongdörr, kunde jag säga. Att den var öppen för att få in luft. Men några människor kunde jag inte se. Jag mötte dock en man och kvinna som var ute med gåstavar där. Så att det är ju väldigt dött då. Och ödsligt här faktiskt. Min sagt. Ja, det är en gammal film här. På ettan. Minsann. Jag tycker man ser Sigge Fürst och han Tore Modén faktiskt där. Om jag såg rätt. Ska vi vrida fram det ljudet. Ni förstår att vi ska lära känna varandra riktigt ordentligt nu. Så ska vi låta slumpen avgöra vem som ska ligga vårt hjärta närmast i vinterkylan. Varsågod mina damer, varsågod. Midvinternattens köld är hård. Haglen rätt. Rehabiliterad idag då, eller? Ja, jag var bara sjukskriven i 3 veckor och sen var jag på igång igen. Men det var nära. Hon sa det, så det hade inte hon varit där så hade jag inte levt något. Men gud, hur har det här förändrat dig idag liksom? Ja, det största skillnaden är att jag blivit lite rädd för att träna och sådär. Men annars så lever jag som vanligt. Mm. Men du sitter ju ur hela tiden. Såklart. Så där lät det i morse här på Mix Megapol. Vi fick helt otroliga historier. Det finns massor att läsa på vårt Instagramkonto. Gry Forssell med vänner heter det. Imorgon 7:30 då kommer Thomas Bodström att hänga med oss. Och glöm inte att du redan 7:00 kan vinna 100 000 kronor i vår introtävling. Så häng med oss imorgon. Vi finns här från 6:00 varje morgon på Mix Megapol. I know the time's escaping me. Santa Monica. Det tycker jag var galettig. Det var ingen rolig film, det var på vintern. Det ville jag inte se. Massa snö och... Usch, nej, fy tusan. Ja, danska är inte helt rätt att förstå. Här har vi routers. Top News, vi har Time, det är väl från England tror jag, tidningen Time där. Jaha, här har vi en filmstjärna tror jag. Broadway, iconic. Carol Channing är nu avliden, hon blev 97 står det här. Broadway, iconic, hon kallades för Dolly. Carol Channing har gått ur tiden, hon blev 97, rapporterar Reuters toppnyheter här på Twitter. Och vill ni följa mig så är det snedstreck Dala Gunnar. Ja, jag vet inte vem den där tanten var. Jag känner inte igen namnet på henne, eller jag har inte sett hennes face förut där. Det var någon stjärna från Broadway. Kallades för Dolly Broadway. Det var väl sån här musikaler där, tror jag. Ja. Jag kan söka här i sökfältet på Radio Tjore. Radiotjore.com. Där kan man logga in också och lägga in sin egen station i databasen. Det är ett bra program faktiskt det. Dock är det begränsat med favoriter. Man kan inte ha hur många som helst där faktiskt. Det är lite begränsat tyvärr. Här är Calm Radio i Kanada med olika stationer här. Det finns här portaler och så som länkar till olika stationer och liknande där. ABC News i USA är det va? Men det finns ju också ABC News i Australien där. Det heter väl AU. Australian Broadcasting Corporation. Som man inte ska förväxla med USA. Det heter ju också ABC News. Så är det begränsat också det här med språk och så. Om man inte kan ryska och så vidare. Så att det är engelska man kan förstå. Man lärde sig någonting i skolan i alla fall. Fast man skolkade ju väldigt mycket på slutet där. Men fram till 7:an i alla fall så gick man ju som man skulle i skolan. Men sen var det mycket skolk på slutet där. Men man fick i alla fall lära sig engelska så faktiskt där. Här är vi danska nyheter och P1. Och olika lokalstationer och så. Ja, danska är inte helt lätt faktiskt. Norska förstår man ju bättre. Inte helt och hållet. Då kan man ju fatta vad de säger och så. Danska är lite mer, hur säger jag, grötigt där. Om skånska kan vara väldigt grötigt så är ju danska snäppet värre faktiskt där. Väldigt mycket. Då har man såna här lokala stationer och så. Och det var ju stora neddragningar också tidigare där på danska radion. Och även BBC har ju dragit ner på personal och så. Ja, man har helt enkelt minskat på sina anställda och så vidare. Det är väl konkurrens också från andra stationer som det heter där. serveradresser också i Screamer Radio, Radio Shore och VU Player och så. Om man kan få igång de här kanalerna, danska radion. Ja, det är mot lokalstationerna. Danmark är mycket mindre än Sverige. Faktiskt, det är ytan av befolkningsmässigt faktiskt. Det är mindre land, det är det verkligen. Ett avlångt land, och Danmark är ganska så litet. Om man jämför med Sverige så är Danmark ett ganska litet land. Sådär. Och befolkningsmässigt också, jag har inte exakt huvudet där riktigt. Att jag lägger in olika stationer och så kallar det serveradresser här. Det är den danska lokalradion, den danska radion som heter Danmarks Radio. Och jag var i Köpenhamn början på 70-talet där. Det kan ha varit 1973 eller kanske 1974 tror jag, troligtvis där. Det är svårt att veta exakt, jag åkte nattåget till Malmö där och så. Nu kan jag se om jag får några. Jag har lagt in några danska stationer här, ska vi lyssna om det. Huset för patienterna som blir transporterade i dem, bland annat kan nu hurtigare fram. Så är det den fördel att köreegenskaperna för en elektriker med möjlighet för att accelerera är god under utryck. Om halvanden time siden slog vi et stort slag for... I den varme stol, kan man sige, hvor Uffe Elbæk er. Og lokale møder rundt i landet. Så de gule veste er blevet hørt, siger undervisningsministeren Jean-Michel Blanquet. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces manifestations. I dag har vi ikke brug for disse protester længere. I virkeligheden er det vigtigt at have en normal økonomisk og social aktivitet og debattere på demokratisk vis, sagde han. Macron understreger i brevet, at der ikke findes forbudte emner at diskutere. I eftermiddag først med skydevær med stedvis regn, men det kan klare efterhånden lidt op fra nordvest. Temperatur op mellem 3 og 8 graders varme, og så bliver vinden jævn til hård omkring vest. Du lytter til DR's nyhedskanal. Her kan du aftenen og natten igennem høre seneste nyhedsudsendelse fra Radioavisen. Flot har tilsyneladende styr på privatøkonomien. I hvert fald så er der færre, der har så svært ved at betale regningerne, at de bliver registreret som dårlige betalere. Fjerde år i træk falder antallet af danskere, der kommer i RKI-registrets sorte bog. Det viser nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian, der driver RKI-registret. I 2.233.000 fået stemplet som dårlige betalere, men ved udgangen af 2018, der var det tal faldet til omkring 202.000. I Forbrugerrådet Tænk glæder formand Anja Philipsen sender sig over de nye tal. Det er en meget positiv udvikling, vi har set over de senere år. Det skyldes formentlig gunstig samfundsøkonomi og det store arbejde, der er blevet gjort de senere år for at sikre, at folk ikke ender i økonomiske problemer, siger Anja Philipsen. Regeringen har en ambition om, at der skal være 1 million el- eller de danske veje i 2030, og måske bliver en lille del af dem ambulancer. I hvert fald tester valg lige nu et udrykningskøretøj, der kører på el, og på sigt er det planen af ambulancer. Det har flere fordele, siger administrerende direktør i Falck, Jakob Ries. En løsning, hvor både batteri til at drive altså fremdriften, men så har vi en brændselscelle til at elektriske, og så endelig et varmesystem til at kunne holde kabinen varm. I første omgang bliver teknologien testet i en ombygget Tesla, der skal fungere som lægebil i Region Syddanmark, men ikke foreløbig køre med patienter. Fremtidens ambulancer på LV, ifølge Jakob Ries, giver en bedre oplevelse for patienterne, der bliver transporteret i dem, blandt andet fordi hjælpen kan nå hurtigere frem. Så er der den fordel, at køreegenskaberne for en elektrisk bil med muligheden for at accelerere er god under udrykning. Falk har mere end 5.000 køretøjer på verdensplan. Fra i dag forsøger den franske Emmanuel Macron at imødekomme kritikken fra protestbevægelsen De Gule Veste, der har demonstreret de franske gader de seneste 9 lørdage i træk. Macron har sendt et åbent brev ud til folket og inviteret til dialog på nettet og lokale møder, så de gule er blevet hørt, siger undervisningsministeren Jean-Michel Blanquet. I dag har vi ikke brug for disse protester længere. I virkeligheden er det vigtigt at have økonomisk og social aktivitet og debattere på demokratisk vis, sagde han. Macron understreger i brevet, at der ikke findes forbudte emner. I eftermiddag først med skydevær med stedvis klar efterhånden lidt op fra nordvest. Temperatur op med 1 grader, vind jævn til hård omkring vest. Du lytter til DR's nyhedskanal. Her kan du aftenen og natten igennem høre udsendelse fra radio. Flere af os har tilsyneladende styr på privat økonomi. I hvert fald så er der færre, der har så svært ved at betale regningerne, at de bliver registreret som dårlige betalere. For 4. år i træk falder antallet af danskere, der kommer i registerbog. Det viser nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian, der driver RKI-registret. I 2014 havde 233.000 fået stemplet som dårlige ved udgangen af 2018. Der var det tal faldet til omkring 202.000. Tusinde. I forbrug leder foran Anja Philipsen sendte sig over. Det er en meget positiv udvikling, vi har set over de senere år. Det skyldes formentlig en gunstig samfundsøkonomi, og det store arbejde, der er blevet gjort de senere år, for at sikre, at folk ikke ender i økonomiproblemer, siger Anja Philipsen. Regeringen har en ambition om, at der skal være 1 million el- eller hybridbiler på de danske veje i 2030, og måske en lille del af dem ambulancer. Der faldt lige nu et udrykningskøretøj, der kører på el, og på sigt er det planen, at almindelige ambulancer skal køre på. Det har flere fordele, siger administrerende direktør i Jakob Ries. En løsning, hvor vi har både batteri til at drive altså fremdriften i køretøjet, men så til at så på det elektriske, og så endelig varmesystem til at kunne kabinen varme. I første omgang bliver teknologien testet i en ombygget Tesla, der skal fungere som lægebil i Region Syddanmark, men ikke foreløbig køre med patienter. Fremtidens ambulancer på LV, ifølge Jakob Ries, giver en bedre oplevelse for patienterne, der bliver transporteret i dem, blandt andet fordi hjælpen kan nå hurtigere frem. Så er der den fordel, at køreegenskaberne for en elektrisk bil med mulighed for er god under udrykning. 1.000 køretøjer på verdensplan. Fra i dag forsøger den franske præsident Emmanuel Macron at imødekomme kritikken fra protestbevægelsen Veste, der demonstrerede franske gader de seneste 9 lørdage i træk. Macron har sendt et åbent brev ud til folket og inviteret til dialog på nettet og lokale møder rundt i landet. Så de gule veste er blevet hørt, siger undervisningsminister Blanquet. Aujourd'hui, on a plus besoin de ces manifestations. I dag har vi ikke brug for disse protester. I virkeligheden er det vigtigt at have en normal økonomisk og socialitet og debattere på demokratisk vis, sagde han. Det er brevet, at der ikke findes forbudte emner. I eftermiddag først med skydevær med stedvis regn, men det kan klare efterhånden lidt temperatur op mellem 3 og 8 graders varme, og så bliver det hård omkring vest. Du lytter til DR's nyhedskanal. Her kan du aftenen og natten igennem høre sendelse fra Radioavisen. Flere af os har tilsyneladende styr på privat økonomien. I hvert fald så er der færre, der har så svært ved at betale regningerne, at de bliver rigtig dårlige betalere. 4. år i træk falder antallet af danskere, der kommer i RKI-registrets sort. Det viser nye tal fra data- og analysevirksomheden, der driver RKI-registret. I 2014 havde 200.000 stemplet som dårlige betalere. Udgangen af 2018, der var det tal faldet til omkring 202.000. I Forbrugerrådet Tænk glæder formand Anja Philipsen sendte sig over de nye tal. Det er en meget positiv udvikling, vi har set over de senere år. Det skyldes formentlig en gunstig samfundsøkonomi, og at der er blevet gjort de senere år, folk ikke ender i økonomiske problemer, siger Philip. Regeringen har en ambition om, at der skal være eller hybridbiler på de danske veje i 2030, og måske bliver en lille del af ambulancer. I hvert fald tester Falk lige nu et udrykningskøretøj, der kører på el, og på sigt er det planen, at almindelige kan køre på strømmen. Flere fordele, siger administrerende direktør i Falck, Jakob Ries. En løsning, hvor vi har både batteri til at drive altså fremdriften i køretøjet, men så har vi en brændsåg på det elektriske, og så endelig varmesystem, kabinen. I første omgang bliver teknologien testet i en ombygget Tesla, der skal fungere som lægebil i Region Syddanmark, men ikke foreløbig køre med patienter. Fremtidens ambulancer på LV ifølge Jakob Ries oplevelse for patienterne, der bliver transporteret i dem, blandt andet for hurtigere. Så er der den fordel, at køreegenskaberne for en elektrisk bil med mulighed for at accelerere er... Falck har mere end 5 trøjer på verdensplan. Fra i dag forsøger den franske præsident Emmanuel Macron at imødekomme protestbevægelsen De Gule Veste, der har demonstreret de franske gader de seneste 9 lørdage i træk. Macron har sendt et åbent brev ud til folket og inviteret til dialog på nettet og lokale møder rundt i landet. Så De Gule Veste undervisningsministeren Jean-Michel Blanquet. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces manifestations. Elle er ikke brug for disse protester længere. I virkeligheden er det vigtigt at have en normal økonomisk aktivitet og debattere på demokratisk vis. Macron understreger i brevet, at der ikke findes forbudte emner at diskutere. I eftermiddag først med skydevær, stedvis regn, men det kan klare efterhånden lidt op fra nordvest. Temperatur op mellem 3 og roliga. Men vi får se vad som sker framöver, men det är klart att vi har ett väldigt gott samarbete med Statens vägvesen. Vi har det. Men det bör ju fortsätta. Ja, men det betyder att vi måste se Statens vägvesen vid bil vid trafikstationen mer ut för att checka de bilar som kommer, och här håller det inte med å strø. Nei. Her holder det med nye dekk og kjettinger. Mm-hmm. Det er slike ting som er på plass, og så må du ha kompetansen der inne. Så snakker du som om disse har ubegrenset med folk å ta, at de fleste sitter med beina på bordet og ikke har noen ting å gjøre, og skal være ute og jobbe, og det kan vel hende at de sliter litt med den nødvendige bemanningen de også. Det kan hende, men jeg har aldri påstått at de ikke jobber. Jeg har godt samarbeid med veivesene og veikontoret her i Buskerud. Vi jobber godt sammen, men vi vil gjerne se dere mer ute, og nå er det viktig at man også tar en stor sjekk ved begge enden på Oslo-tunnelen, som er en veldig trafikert vei, for å hindre at det får noe unødvendig stopp i tunnelen. Du kan notere at Wikipedia, altså Wikipedia, skapades for 18 år siden. Och från början var det på engelska och så har det följt efter med andra språk. Wikipedia på nätet, när vi söker fakta och så, har skapats för 18 år sedan. Och vi röstar lite grann på lite server här. Vi la in danska stationer och här har vi från danska radion och här har vi stationer och så från norska radion här. Distriktsprogram. Som bare kan finne en barnslig drøm, som bare kan huske det de skulle glemme. Se på månen, den var en gang en gud. Nå er den bare sand. Du som en verdensmann, hva gjør du her i øde land? Her finnes bare skygge, så du som forsvann. Med glitter og gull, som skjenker til glasene for de om de var full og så langt ut på morgenen vart sett han og sol så på månen den var en gongen gud nå den bare sann som slit med tidens tann og du som en verdens mann. Jektvik, bare sannhet sangen. Petter Ingholm Gustavsen, NRKs trafikkredaksjon. Nå trenger vi en liten sånn opprydding her. Hva det som har skjedd på E18? Det var vel først en påkjørsel bakfra ved Kjelstad i sørgående retning like ved kryss 23, og så var det en kollisjon da i Lirbakken, eller da mellom Foskoltunnelen og Kjelstad like ja. Etterpå. Og det dårlig nytt for ettermiddagstrafikken. Var det riktig nok ryddet ved Kjelstad eller politiet, men både der og ikke minst i Lirbakken så går det fortsatt svært sakte. Minst ett felt åpent da, i bakken, men det blir uansett kø på denne tiden. Så du må regne med forsinkelser da, hvis du skal mellom Asker og Drammen nå i ettermiddag. Ser vi på fjellet, det kolonnekjøring over Hardangervidda og Hol-Auland på grunn av uvær, så du må også regne med ventetid opp der. Ellers skal du fra Buskerud over mot Leira i Oppland, så fylkesvei 51 da, etter Godsfjellet nå stengt på grunn av berging av to vogntog som står fast ved et sted som heter Åbjørstøland. Det vel på Oppland-siden, men ikke så langt fra fylkesgrensen. Så der både politi og veivesenets entreprenør på vei. Du den. Litt av hvert i trafikken denne ettermiddagen, altså, og det var helt rett, det forsinkelser, målt reisetid fra Heia-krise, kris 21, altså til Drammen syd akkurat nå 36 minutter, normal reistid 12 minutter, og det også fortsatt stor trafikk ut av Oslo. Skal vi, før vi slipper våre venner i Dagsnytt til med sist nytt der, minne om konkurransen vår, hvis du ikke har fått den med deg. Vi skal også i dag fram til noe som kan drikkes, en drikkevare altså. Og oppgaven da omvendt kjærtegn etter norrøn dødsgudinne. Det bare. Omvendt kjærtegn etter norrøn dødsgudinne. SMS kodord busk til 1987, if you please. Gjerne også med ditt eget navn, så blir vi veldig fornøyde her i NRK Buskerud. Straks Dagsnytt, etter det får vi besøk av et legepar som gjerne vil helsesjekke alle voksne innbyggere i Lier. Og det høres ut til å være en ganske krevende oppgave. Så vi får se da, om de kommer i mål, og hvordan de har tenkt å gjøre det. Etter nyhetene, nå det R.E.M. og The Great Beyond. I've watched the stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. Solar system, there is nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder, a piano falls, crashing to the ground. In all this talk of time, talk is fine. Stay around. Why can't we be? Dagsnytt klokka 16. Den ytterliggående islamistgruppen Al-Shabaab sier den står bak angrepet som pågår I Kenyas hovedstad Nairobi. Det melder TV-stasjonen Al Jazeera. Det meldt om skyting og eksplosjoner ved et hotell og kontorkompleks. Minst tre mennesker skal ha mistet liv ifølge en kenyansk avis. Tidligere Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, hva de siste opplysningene som har kommet om angrepet? Det var cirka klokka halv to norsk tid at det ble hørt eksplosjoner og geværild fra dette hotellkomplekset Dusit D2 I Vestland, som et forholdsvis fornemt forretning og utelivsstrøk. Flere ble båret ut fra området. Jeg snakket nettopp med et øyevitne som så fem sårede bli fraktet ut, delvis slept ut av området. Politiet skal ha uskadeliggjort eksplosjoner I en bil. En politimann skal ha sagt at det ligger granater i et baderom. Det veldig mange forskjellige rykter som går nå, så jeg tror vi skal holde oss fast ved at det et angrep. Tre bekreftet døde ifølge denne avisen, og mange skadet. Al-Shabaab sier de står bak. Hva kan du si om det? Al-Shabaab en terroristorganisasjon, en islamistisk voldelig terroristorganisasjon som vil ha et islamistisk Somalia-nabolande. De angriper Kenya fordi Kenya står I bresjen for en stor militær aksjon som har pågått I mange år for å rydde Al-Shabaab av veien inne I Somalia. Derfor har Al-Shabaab angrepet Kenya gang på gang. Det mest forferdelige var at over 140 studenter ble drept I en ved et universitet 20 mil nærmere grensen enn Nairobi. Ellers så kjenner vi alle Westgate shoppingstedet rett ved det hotellet som nå angrepet. I 2013 så var det altså 67 mennesker som døde der. Takk Sverre Tom Radøy. Vi følger dette utover ettermiddagen og kvelden. I kveld skal parlamentet I Storbritannia stemme over brexit-avtalen. Det ligger an til at det blir nei til avtalen, og det betyr et nederlag for statsminister Theresa May, det sier redaktør for britisk politikk NO Øyvind Brattberg. Ingenting er endelig stadfestet før avstemningen har funnet sted, men ut fra det som det store flertallet parlamentarikere har sagt frem til nå, så er det svært, svært liten sannsynlighet for at avtaleutkastet får et flertallsstøtte. Det er derimot svært stor sannsynlighet for at den blir stemt ned, og det på ganske heidundrende vis. Hver femte ansatte i statens veivesen kan miste jobben. Grunnen er at 1650 årsverk skal overføres til fylkeskommunene. Mange vil få jobb i fylkene, men det gis ingen garantier, skriver Aftenposten. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl. Dette er NRK Buskerud. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you had. Just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. Stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Kjærlighetserklæringen utenfor vold kom fra Robbie Williams og Nicole Kidman. Something stupid var det vi hørte. Ja, det har vært mye trafikk denne ettermiddagen også, Raimond. Og største problemer akkurat nå i ettermiddag er altså to trafikkuhell etter hverandre på E18 med Liebakken og Kjelstad. Ja, så hvis jeg lurer på hvorfor det står i kø når du står helt oppe på Lierskogen og lurer på hvorfor dette går veldig sakte, så er det altså fordi det har vært to trafikkuhell i først nede ved Kjelstadbommen. Der er bilene ryddet vekk og alt gjør den nå, men køen er nå fremdeles Kjelstadbommen? Ja, det er hvor Kjelstadbommen var. Ja, det er Kjelstad. Der er det ryddet, men det er det, de driver på litt lenger opp i bakken. Der er det, har det vært et, nok et uhell som skjedde litt etter andre. Påkjørt tilbake fra der også? Ja. Ingen personskade så vidt vi vet. Nei, men det fører til kø, lang kø. Regn med en halvtime sti, en liten halvtime ekstra kjøretid. For å komme der fra Lyrskogen og ned til Drammen. Så der går det sakte. Der går det sakte. Ja. Så er det fortsatt stor tilsig av videre ut av Oslo retning Drammen også. Der er det cirka 20 minutter forsinkelse akkurat nå mellom Skøyen og Asker. Men så er det jo en del som tar av Asker. Sånn det I trafikken, fjellavgangene kan du nå, ikke sant? For det bare, det vel strengt at bare en fjellavgang her I Buskerud som det fri fjellsel. Ja, det Riksvei 52 i Hallingdal. Hensatsfilm. Ja, det det kolonnekjøring på ut av vårt fylke. Så, da skal vi konsentrere oss om været. Martin Granerød, vakthavende meteorolog, ville ikke helt være med på at det ble pent vær I Buskerud etter at snøen ga seg. Ja, pent vær kanskje å ta I, men det skal hvertfall bli lettere skydekke, og til kvelden så det kanskje mulig å skimte stjernene mellom skyene, og det som skjer det at det kommer en ny front fra sør gjennom natten, så I morgen tidlig så kommer det igjen til å starte å snø, og det mulig da at dette går over til sludd I kystnære områder, og muligens også kanskje frysende regn, og det greit å være litt forberedt på, og derfor så har vi sendt ut et farevarsel på gult nivå på nedbøren som kommer I morgen. Ja, ok, og Buskerud kan delvis være I det området som kan få dette været. Ja, det blir I hvert fall nedbør I form av snø, og så kommer temperaturen til å stige gradvis, og da blir det nok kanskje litt våtere snø helt ut mot kysten, og eventuelt da så det også mulighet for å få denne nedbørtypen frysende regn, som ofte skaper mye trøbbel når den til stede. Det vet vi. Og det kan bli en del nedbør også, så vidt jeg skjønner. Ja, det kan jo lige komme en, I hvert fall en mellom 5-10 cm snø, da, der all nedbøren kommer som snø, og så blir det det samme I morgen, at etter hvert utover ettermiddagen så kommer det til å gi seg, og til kvelden så blir det igjen lettere skydekke. Det gjør det, og så etter alt dette, og når vi kommer på onsdag fram mot helgen, så skal vi jo lage oss på en periode med noe kaldere vær enn vi har hatt I det siste. Og den har vi ventet på en stund. Ja, den har du masse fælt på. Nei, jeg venter ikke på den, jeg håper den blir utsatt så lenge som mulig. Men nå ser det ut som det ingen vei tilbake. Vi skal ned I to siffra minusgrader I hvert fall når vi kommer mot helgen. Det skal vi klare. Jeg har tatt med et eple inn I studio, må jo ha litt grann mat, og det sies jo at et eple om dagen... En apple day heter det. Ja, en apple day. Keeps the doctor away. Ja. Har du med to epler da? Ja, det burde jeg hatt det, for det to doktorer som skal inn til meg akkurat nå, og de hjertelig velkommen begge to. Da sier vi som, de sier vel ofte det samme som Silje Nergård. Det går nok over. Mister fart og glemmer alt jeg går en omvei. Jeg drømmer om en dag med regn Der tiden går men klokka bare stanser Teller ned og står Det noe med meg Hører halvveis et refreng fra vinden Fandens åldemor Det går nok over Går nok over Jeg våken mens du sover I regnet Det går nok over Gaten langs og kjenner gleden Tror på livet etter eden Regnet Jeg Teller tegn I dommer ser jeg Jeg vet at vannet strømmer ned Det sildrer fort sin egen vei Og ler av om det passer seg Det noe med deg Venter på en annen tid Tror presset gir seg Men vit min venn at dårlig vær gode tider Der vil livets andre sider Vise seg for deg Det går nok over, går nok over Jeg våken mens du sover I deg sjæl og krop. Du kan jo også. Det går nu over, går nu over. Hvis du vidste hva jeg lover i regnet. Det går nu over. Ur og renner regnet over. Jeg våken mens du sover. Silje Neregård, det går nok over, og jeg har en mistanke om at det har begge de to gjestene her i studio nå sikkert sagt til sine pasienter. To leger på plass, Ingrid Bjerring, som kommuneoverlege I Lier, og hennes ektemann, Anders Vold Bjerring, som hjerteforsker på Rikshospitalet. For det vel sånn at som regel så går det over. Det gjør jo ofte det, men det viktig å være med selv på at det skal gå over, tenker jeg. Ja. Det kanskje viktig det. Vi har dere I studio fordi Lier kommune har akkurat startet en stor helseundersøkelse. Bedt alle voksne innbyggere I Lier å svare på et skjema som sendt ut. 20 000 har fått skjema. Og ja, dere har allerede fått over 1000 svar inn til det. Hva det? Over 2000 svar faktisk. Der det rauser inn, med andre ord. Det gjør det. Hva det Lierungene svarer på? Det her en generell kartleggingsundersøkelse av helse og livsstil, som handler både om hvordan helsa di teknisk sett, og hvordan du opplever helsa di. Ja, I relasjon til hvordan du lever. Ja, hvordan du lever, og hvordan også du ønsker å leve. For det som på en måte hovedobjektivet for meg da, som kommuneoverlege, at jeg skal finne ut av hvordan befolkningen har det I dag, sånn at vi kan tilrettelegge samfunnet vårt, sånn at det blir best mulig for flest mulig mennesker. Jeg mener, jo flere som svarer, jo bedre kan dere tilrettelegge for at dette kan vi gjøre for at helsa til folk I Lier blir enda bedre. Helt riktig. Har du noen mistanke om hva dere kan gjøre? Eller det, folkehelse handler mye om sånn generell tilrettelegging, altså ikke bare helsehjelp, men også hvordan veier skal utformes, hvordan skolekretser skal være og sånne ting. Og hvis man vet noe om helse til befolkningen, så kan man gjøre sånne småting I samfunnet som gjør at den totale helseopplevelsen blir bedre. Ja. Sitter, dette en undersøkelse som krever at folk må sette av et par gode timer på kvelden og slå opp I leksikon og finne ut medisinsk ordbøker og sånne ting, eller det en enkel undersøkelse? Det en enkel undersøkelse, men det relativt mange spørsmål, ja. Så det tar litt mer enn 5 minutter å gjøre det. Det gjør det. Det gjør det. Men det lett spørsmålstilling, og det med handler om med alternativer. Ja. Og når dette vel og ferdig, så analyserer selvfølgelig da hatten av dette, finner sikkert da veldig mange svarte dette, ok, her det noe vi kan gjøre. Helt riktig. Ja. Akkurat det handler om. Og så det deg da, Anders Vold Bjerring, for du også som da jobber som hjerteforsker på Rikshospitalet I forskergruppa. Du også litt nysgjerrig på hva disse Lier kommer til å... Ja, nei, det fordi vi ønsker å velge ut en kontrollgruppe av disse da, som passer de pasientene som vi studerer til vanlig. Så det det vi, vårt bidrag til dette at vi skal gjøre en kontrollgruppe utifra disse som har svart. Og den kontrollgruppen, det basert på alder, eller? Ja, vi ønsker jo å matche, altså de skal være mest mulig lik de studiegruppene som vi ser på Rikshospitalet, bortsett fra det at de ikke har den sykdommen vi skal studere da. Så de blir en slags sammenligningsgrunnlag for mange forskjellige prosjekter. Mm. Og siden du jobber som hjertekåret for at dette informasjonen som kan komme til nytte I jobben du gjør. Absolutt. Det vi ser på nå jo to prosjekter hvor vi ser på senvirkninger av kreftbehandling for eksempel. Og det at folk med på denne kontrollgruppen og det at vi har et sammenligningsgrunnlag for disse pasientene kan jo hjelpe oss å følging til pasienter som har blitt behandlet for kreft. Ja, for det en gruppe vi har lest en del om I mediene at flere overlever kreft men det viser seg at senvirkningene har en ganske høy helsekostnad. Ja, I mange år så har det jo fokuset vært på overlevelse og det jo ganske naturlig når overlevelsen ikke helt på topp og det vi har funnet ut etter hvert at kreftbehandling på kroppen så det har blitt mer og mer oppmerksomhet på senvirkning av kreftbehandling da. Og det vi ser spesifikt på Rikshospitalet på hjerteavdelingen jo da senvirkninger på hjertet Det typisk? Ja, det ikke helt uvanlig, det jo veldig forskjellig fra behandlingsform til behandlingsform men det jo en bivirkning som ikke er veldig sjelden og ofte kan være veldig alvorlig, så det er viktig å oppdage den i tide. Ja, hva er det? Er det infarktfaren øker, eller hva vet man så langt? Det er det også, det er mange forskjellige typer som denne kreftbehandlingen kan føre til, da. Klaffelekkasjer eller hjertesvikt eller for eksempel hjerteinfarkt. Er dette også en pasientgruppe som blir litt glemt? Ja, det har kanskje blitt en del, og nå er det jo mer og mer forskning på dette. Det føres jo mye intensiv forskning på dette rundt omkring i verden, og det har blitt større nå enn det var for 10-20 år siden. Så du kan si at det har vært glemt, men nå er det jo ferdig med å bli en gruppe som vi ser mer og mer på, da. Mm. Altså, når vi snakker helsen nå, så tenker vi nå tenker vi på hjerte, og vi tenker på kreft, og vi tenker på at det, så har vi jo en mental helse også, som det er veldig ordentlig hvis den også er ganske god. Ja, ikke bare veldig dårlig, jeg tenker at det er veldig, veldig viktig for hvordan man har det i hverdagen, da er egen opplevd helse, og ikke minst da psykisk helse en veldig viktig del av det. For hvis du ikke har det bra med deg selv, så spiller det ingen rolle om kroppen din fungerer som den skal. Og faktisk så er det sånn at hvis man ikke har det bra med seg selv, så slutter kroppen å fungere sånn som den skal. Ja. Og fokus på psykisk helse tror jeg har vært... om ikke glemt, så har det i hvert fall vært vanskelig å på en måte ha fokus på, fordi det er ikke så håndfast. Og så tror jeg også at det har vært veldig mye fokus på ordet psykisk. På en måte, man har bare snakket om at enten så er man psykisk syk, eller så er man frisk. Det er veldig sjelden man snakker om at man kan ha en psykisk god helse. Man kan ha en psykisk god helse, man kan ha en fysisk knallhelse, og likevel ikke være fornøyd med eget liv, fordi man ikke har en psykisk god helse. Det er sant. Pasienter som kommer til deg som praktiserer, så kan du jo måle en masse sånn kolesterol og blodtrykk, og du kan sende det inn og få svar på nei, det er ingenting som tyder på, og konkludere med at nei, du er frisk og fin. Og pasienten insisterer på at du vet hva, sånn føles det ikke. Mm. Og da tenker jeg at pasienten har som oftest rett. Hvis pasienten ikke føler seg dårlig, så er det noe som er i veien. Men dessverre så er det ikke sånn at vi alltid finner ut hva som er feil i parametre og målinger og sånne ting. Og da tenker jeg at da er det viktig å ha fokus på at hvis vi ikke finner den konkrete årsaken, hvordan kan vi likevel fungere med den helsa som vi har? Hvordan kan du ha et godt liv med den helsa som du har? Sånn er det. Du, nå har alle i Lier fått dette skjemaet, er det sånn? Ja, alle skal ha fått det. Vi sendte det ut elektronisk den 10. januar. Mm. Og så er det sånn at hvis man har motsatt seg å få elektronisk post, altså ikke bruker Digipost eller Altinn eller e-boks, så får man det i papirpost. Da kommer de i papirposten etter hvert også, så ingen, alle skal få, som heter, og de har svarfrist er ut februar. Vet du hva? Eller så fort som mulig. Ja, eller det beste for oss er jo at man svarer så fort som mulig, men vi har ikke satt noen absolutt svarfrist. Fordi jeg tenker at jo flere som får svart, jo bedre blir materialet, jo mer kunnskap får vi om befolkningen vår, jo bedre tiltak kan vi lage. Og også hvis vi er... Hva skal jeg si? Hvis jeg skulle satt et skikkelig håret mål, så vil det jo også ha veldig stor forskningsmessig verdi om vi får mange svar. Ja. Og det hadde jo vært ekstra gøy, synes jeg. For en hel kommune. Mm. Spennende. Og så er det selvfølgelig anonymt, så dette er ikke noe som... jeg vil ikke fortelle om min helse til resten av Lier. Nei, altså, det er jo... eller hva skal jeg si, brevene er sendt ut koblet til personnummer, så det finnes en nøkkel som gjør at jeg kan se hvem som har svart, men når vi analyserer dataene, så er navn og fødselsnummer byttet ut med løpenummer, sånn at fra datamaterialet kan man ikke se hvem som har svart. Who falls? woke up, what were you when I needed you? Thank you. association. Yeah, you're a different girl. You have lived your life dreaming you were someone else. Succeeding's baby myself. Open your eyes and see the world that stands before you now. Open your eyes and see the world that stands in front of you. You spent your days trying for something new. You have looked at magazine girls, wishing that they were you. Do you see in photographs an angel that once was you? Does she tell you stories that are true? Stand with you right now.

flickan från det blå. Ja, hon är flickan från det blå. Flickan från det blå. I remember every lie. Well, here I am. fröknarie. Du är söt som Eva Aulin. Du har ljus hår och ögon vars färg är så blå som hos Ingrid Thulin. Du är fin. Du bor i en flott liten lya med jättesäng och med bar. Och alla dina plattor är nya i diskoteket du har. Svänger skönt. Du rör dig i kändiskretsar och är ytlig och fnatt som det. Frotterar dig med samhällets spetsar och gör alltid stor succé. Så snygg hon är. Men saknar du något, min kära? Eller vad tänker du på? Kan det vara lyckan, min kära, som du har tappat ändå? Är det så? Du har ett jobb som de flesta har privatsekreterares lön. Har en chef som förlåter det mesta och som uppskattar ben och kön efter lön. Du har ledigt när chefen kan det och ni reser till Falsterbohus. Chefens fru sitter ensam på landet och bär vatten och krattar grus. Hon är snäll, ingen gnäll. Ibland är du utvikningsflicka i lektyr och fibaktuellt. Liten näpen frisersalongsticka ligger naken och ler sensuellt eller snällt. Men saknar du något, min kära? Eller vad tänker du på? Kan det vara lyckan, min kära, som du har tappat ändå? Är det så? Du har nästan allt, och jag menar att nu när du valt att bli kär får du också juveler och stenar. För gubben är miljonär och senil men har stil. Du har vad man kan begära, ändå verkar det tyst vid din dörr. Var i glansen i blicken, min kära, och det skratt som jag minns ifrån förr. Detta skratt som var glatt. Säg, vad kan det vara? För min son har fört dig så långt, min vän. Var i smygropen i den kinsom jag smekte för länge sen? Var är den? Jag saknar du något, min kära? Eller vad tänker du på? Kan det vara lyckan, min kära, som du har tappat ändå? Jag ett ögonblick. Det var ett

Vill hellre ha en sommar än en höst. Och jag vill finnas till, så klart jag vill. Gärna känna solen som en tröst. Ja, jag vill, så klart jag vill finnas till. Långt bort, jag seglar nog långt bort till ett land som finns ibland. Bli sann, och jag vill finnas till, så klart jag vill. Jag vill nog trampa gräs där jag går fram. Ja, jag vill, så klart jag vill finnas till. Film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod. På Savoy Portugal och om vi bitten i kapen. Och då träffar jag min vän så kär. Då känner jag fri. Då glömmer jag tid. Hela veckan på språng, varje timma ding ding dong. mot mig på stranden med ögon så bländande blå. Du såg på mig med en blick som fick mig att stanna. Blickarna de kunde tala, ingen som sa ett ord. Ändå så kändes det rätt för mig och för Julie. Julie, jag önskar att du alltid fanns här hos mig. Hör du du vindarna viska, hör du du vågorna slå. Känner du hur vi försvann in i en fantasi? Timmarna blev till sekunder, kärleken levde en stund. Ja, vi fick vara ett tag bland våra drömmar. Sakta. Dagen den gick mot till slut. Himmelen färgades röd där i skymningen. Men ingenting vara för evigt. Timmarna domrade iväg. Tiden den bara försvann för mig och för Julie. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to

you've already said. What news would you? Without you alone in the

She stays, love grows under my umbrella.

which the proceed. Lite till en sekund av mitt liv, förevigat med polaroid, hällt titel på och sparat i mitt liv. Kom genom tiderna till vars jag vill ha allt om våran dag. Jag tröst och skratt av dina svar när vi var. Radion, en gammal sång, den var min en gång. bästa kompis skötte ihjäl sig vid Sergels torg i en trappuppgång. Jag måste hylla, måste hylla att komma fram. Jag är springer för mitt liv. Jag har aldrig riktigt känt att jag passar in. Jag tänker ge mig jag mot ett helt nytt liv. Här tar våran saga slut. Djupt inom mig viskar en röst. Vi hade ett avtal. Det känns som jag bedragit dig. Vill du ha mig till love is the killing man.